У Менску 7 гадзіна, у чацвер, 18 верасня, вы слухаеце Радыё Свабода. У пражскай студыі Юрась Бушляков, добры дзень. Мы ў жывым эфіры да 8 паводле менскага часу. На працягу гадзіны ў нашай праграме інфармацыя пра падзеі ў Беларусі і свеце, агляд недзяржаўнага беларускага друку, перадача «Барды Свабоды». Пачынаем гадзіну з агляду міжнародных падзеяў у студыі Кастусь Бандарук. Вакол свету за 100 секундаў. На міжнародных фінансавых рынках працягваецца рэзкае падзенне каціровак. Учора цэны акцыяў на біржавым індэксе Dow Jones у Нью-Йорку упалі больш як на 4%. Гэта адбылося, не зважаючы на факт, што ўрад ЗША выдаткаваў 85 мільярдаў даляраў, каб выратаваць ад банкруцтва адну з найбуйнейшых страхавых кампаній у свеце, амерыканскую міжнародную групу. Сёння ў Брусэлі адкрываецца двухдзённая нарада міністраў абароны краін НАТА. Адной з асноўных тэмаў абмеркавання будзе расійска-грузінскі канфлікт і яго наступствы для альянсу. На гэтым тыдні ў Грузіі пабывала дэлегацыя НАТО на чале з генеральным сакратаром Яапам Даопскэферам. Грузія назвала незаконнымі дамовы аб дружбе, супрацоўніцтве і ўзаемнай дапамозе, якія Расія заключыла з Абхазіяй і Паўдзённай Асетіяй. Дамовы падпісаў у Маскве прэзідэнт Расіі Дзмітрый Мядзведзеў. Яны даюць Маскве магчымасць у прыватнасці размясціць у гэтых рэспубліках свае вайсковыя базы. ЗША заклікалі Расію паважаць тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі і адвесці войскі на пазіцыі, якія яны займалі да пачатку канфлікту. Нямецкі дыпламат Ганс Йорг Габер прызначаны кіраўніком місіі назіральнікаў Еўразвязу ў Грузіі. Да 1 кастрычніка ў гэтай краіне павінны быць размешчаныя каля 200 еўрапейскіх назіральнікаў. Старшыня Верховнай Рады Украіны Віктар Яцанюк падаў у адстаўку пасля таго, як было афіцыйна абвешчана пра распад аранжавай кааліцыі. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка заявіў, што распад украінскай празаходняй кааліцыі не з'яўляецца пагрозай дэмакратыі ў краіне. Ющенка абвінаваціў прэм'ера Юлію Цімашэнку ў здрадзе нацыянальным інтарэсам. Улады Ямену паведамілі, што як мінімум 16 чалавек загінулі ў выніку тэрарыстычнага нападу на амбасаду ЗША ў яменскай сталіцы Санія. Каля амбасады выбухнуў замінаваны аўтамабіль. Пасля выбуху пачалася страляніна. Кастусь Бандарук з аглядам міжнародных падзеяў у Менску. 7 гадзін 3 хвіліны вы слухаеце Радыё Свабода на працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. На паседжанні цэнтра выбаркаму сёння будуць зарэгістраваныя кандыдаты ў Савет Рэспублікі, верхнюю палату нацыянальнага сходу. У горадні пачынаецца працэс 5. У суд выкліканыя 5 чалавек, у якіх у розны час былі канфіскаваныя выданні, што на думку КДБ маюць экстрэмісцкі змест. Усесветны фінансавы крызіс знаходзіцца ў чарговай фазе абвастрэння, ці адаб'ецца гэты крызіс на эканоміцы Беларусі. Грамадскі рэдактар. Раз на тыдзень у пятніцу слухач вызначае тэму эфіру. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня – палітык і публіцыст Павел Севярынец. Сёння, як і кожную раніцу, на працягу гэтага тыдня – маналёг грамадскага рэдактара тыдня. Таксама ў праграме «Агляд беларускага друку» і перадача «Барды свабоды». Перш як перайсці да названых тэмаў, раскажу яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы. На поўдні месцамі моцныя. Вецер паўночна-ўсходні 5-10, парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература ў Віцебску, Гомелі, Горадні, Берасці і Менску 8-10, у Магілёве 9-11 градусаў. Аб 11 гадзіне сёння пачнецца паседжанне цэнтра выбаркаму Беларусі. На ім будуць зарэгістраваныя кандыдаты ў Савет Рэспублікі, верхнюю палату нацыянальнага сходу. Тэму працягвае Уладзімір Глот. Двухпалятны парламент у Рэспубліцы Беларусь з'явіўся пасля лістападаўска 1996 году рэферэндуму. Ён замяніў вярхоўны савет, які складаўся толькі з адной палаты. У большыні краінаў парламенты аднапалатныя, тлумачыць спецыяліст у галіне выбараў Сергей Альфер. Двухпалатныя парламенты збольшага існуюць у краінах альбо там, дзе федэратыўнае будаўніцтва. Это злучаныя штаты, Індыя, дзе вяліка колькасць штатаў, якіх жывуць мноства народнасцяў. Альбо чыста гістарычна гэта сложылася, Польша. У складзе Савету Рэспублікі 64 чалавекі. Кожную вобласць плюс сталіцу прадстаўляюць па 8 чалавек, якіх абіраюць адпаведныя саветы і выканкамы. Яшчэ 8 асабіста прызначае кіраўнік дзяржавы. Апошняя і парушае тэрытарыяльны прынцып пабудовы беларускай дзяржавы, адзначае спадар Альфер. Сходзім з таго, што 8 чалавек ад прэзідэнта, які збольшага людзей з Мінск туды вылучае, таму ад таго атрымоўцца, што Мінск мае двайное прадстаўніцтва. Толькі па аднаму гэтаму пытанню можна сказаць, што сам прынцып пабудовы палаты Рэспублікі Беларусь з'яўляецца ўшчэрбным. А другое, людзі, якія не выбраны народам і не маюць ніякой адказнасці перад народам, яны будуць адказваць толькі перад тым чалавекам альбо тымі органамі, якія прызначылі. Сярод вылучэнцаў у Савет Рэспублікі асобы пераважна сталага веку, кіраўнікі розных установаў, дзяржаўныя служачыя. Вось што гаворыць пра кандыдатаў старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. 15 кандидатов ранее являлись членами Совета Республики, один является на данный момент действующим депутатом Палаты представителей. Это руководитель Палаты представителей Попов Вадим Александрович. В Совет Республики выдвинуто 19 женщин. Спадарыня Ярмошына называе яшчэ некаторыя гучныя прозвішчы. Праэтэрій поўны Фёдор Петрович, настаяцель рэлігіёзнай абшчыны, прыходы і чэсць всех святых в горадзе Мінскі. Ермакова Надежда Андреевна. И опять выдвинут Новинский Геннадий Васильевич. Выдвинут человек очень известный в дипломатических кругах. Это Мазай Нина Николаевна. Морова Антонина Петровна, которая работала когда-то министром. Журналісты, якім даводзіцца асвятляць працу нацыянальнага сходу, паміж сабою называюць верхнюю палату ветэранскай. Спадар Альфер з гэтай нагоды гаворыць. Прабачце, так я надта груба скажу, адстойнік для пенсіянераў. На вялікі жаль, у Рэспубліцы Беларусь гэта так. Ну, прычына адна. Прычына ў тым, што яна нікому не патрэбна, у тым ліку і ўладзе. Але ж ёсць пэўны абавязак даць працу тым людзям, якім абяцаў. Сёння на паседжанні цэнтра выбаркаму будуць зарэгістраваны кандыдаты ў Савет Рэспублікі, верхнюю палату нацыянальнага сходу. Званкі на свабоду. Слухаю свабоду кожны дзень, раніца і вечара. Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць. Вінават диктатор Джордж Буш. Он падстрыгнуў Саакашвілі на ваенныя дзеянні проціў Расіі. Вашыя водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Я лічу, што апазіцыйным кандыдатам ні ў якім разе не варта здымацца з выбарам. Абавязкова трэба ісці да канца. У тых умовах нізкай правай культуры, якія ў нас грамадстве, байкот і зняцце кандыдатаў дасць адваротны вынік, дасць магчымасць рэжыму правесці безальтэрнатыўныя выбары, легітымізаваць палатку, вінаваціць апазіцыю ў тым, што яна спалохалася. Таму патрэбна змагацца ў тых умовах, якія ёсць. Зараз, дарэчы, не такія ўжо неспрыяльныя умовы для апазіцыі. Рэжым за апошнія гады настроіў супраць сябе значную колькасць грамадства. Тут і брутальныя нововведзенні ў працоўны кодэкс, кантрактная сістэма, указы па прадпрымальніках, адмена сацыяльных гарантыяў, завоблачныя заробкі і пенсіі чыноўнікаў, татальны гвалт і беззаконне ва ўсіх сферах грамадскага жыцця. Трэба не скардзіцца, што апазіцыю не ўключылі ў участковыя камісіі. Трэба працаваць з сябрамі участковых камісій. Сярод 70 000 людзей, якіх туды ўключылі, не могуць быць усе стойкімі прыхільнікамі рэжыму. Таму абавязкова патрэбна змагацца, а не здымацца. А хто стаміў, да хай тыя здымаюцца, але не варта цягнуць за сабой усіх астатніх. Наш тэлефон аўтаадказнік уключаны круглыя суткі. Тэлефануйце па мінскім нумары 266-39-52. У Мінску 7:09. Штодня ў нашым эфіры інфармацыя пра ход выбарчай кампаніі, і сёння мы пагаворым пра агітацыйную кампанію на Віцебшчыне. Там, як і ў іншых рэгіёнах краіны, шмат хто з апазіцыйных кандыдатаў адзначае праблемы з размяшчэннем агітацыйных матэрыялаў. На сувязі ў Віцебску наша корэспандэнтка Браніслава Станкевіч. Браніслава, добрый дзень. Добрый дзень. Два пытанні на пачатак. Ці ўсім кандыдатам на Віцебшчыне ўдалося на гэты момант надрукаваць агітацыйныя матэрыялы, і ці ўсе жыхары выбарчых акругаў ўжо маюць магчымасць паглядзець на кандыдата хоць бы на партрэце? Так, все кандидаты уже надруковали улетки и начали их выкористовывать, разносить по хатах, кватерах, раздавать на пикетах и агитационных сходах. Однако кандидаты-оппозиционеры отмечают, что их конкуренты, это провладные кандидаты, передусім, выкористовывают иншие сродки для распавсюду своих агитматериалов. До прикладу, кандидат по Глыбоцкой выборчей окрузе номер 22, сябра партии БНФ Ярослав Берникович, распавил, что ягоны суперник, старшиня Витебского облвыканкаму Владимир Андрейченко, корыстается и тем, что зовется административным ресурсом и ускосными сродками агитации. Такими, до прикладу, як публикации у мясцовой державной прессе. Тем часом оппозиционеру Берніковичу державные службовцы отмовляют навод у тем, на что и мая законное право у приватности, отмовляются размещать ягоные агитационные плакаты. Великие тяжкости за размещением агитационных плакатов. Висить плакат Андрейченки, мой повесить отмовляются. Это у крамах, это у киосках «Союз Друку», это у танку. Скажут, что у нас нема дозволу, а лучше сказать «заборонено». С газеты в газету, это районки, Вестник Глыбочины, Родные Вытоки, Докшевские, Патриот, Сушач. Областные газеты, как народное слово, Витебский рабочий с номера у номер пиарит Андрейченко. То он запаливает факел в Парафьянове, то отчиняет библиотеку у Глыбоким. А по логике он повинен быть сегодня от подшинку. Уже два дни просто разносит улетки Андрейченко. Уложит улетку в газету. Это не административный ресурс, это административный беспредел. Вот такие факты переказывает Ярослав Берникович, оппозиционный кандидат Глыбокага. Браніслава, ці протестуюць демократичные кандидаты, коли трапляют у такие ситуации, на кшталт той, у якую трапил Ярослав Берникович? Протестують. До прикладу, кандидат по Вітебській сільській виборчій окрузі номер 21 Леонід Таутуху, який так само є сябром партії БРФ, розповідає про випадки, подобні до тих, які я згадав мою попередню розмовця. У райцентрі «Городок», де він живе, супрацовники пошти так само розповсюджують агітаційні улітки ягодного правладного суперника Василя Байкова, який узначалює обласний комітет охови природи і навокольного осяроддя. Были у спадара Утухової проблемы с размещением плекатов. И вот, когда один из таких агитационных плекатов одночи таемным чином зник с того места, где он был повешен, причем повешен с другими спречками, апелляциями до выборчего законодательства, спадара Утухова был вымушен вернуться в милицию. Мы, згодно з рашэннем райвыканкама, размясцілі інфармацыйны бюлетэнь у памяшканні Белпошта, горад Гарадок. 15-го размясцілі, 16-го ён знік. Мы звярнуліся ў мясцовы РАУС, мы запатрабавалі знайсці злачынцу і пакараць. Ацанілі маральную шкоду і шкоду матэрыяльную ў 1 750 000 беларускіх рублёў. Спадар Аутуху, який зараз говорив, згадав у той заяві, що подавав у міліцію, що вся агітаційна продукція до виборів надрукована на державні гроші. І тому крадіж або псування плакатів до інших агітаційних матеріалів – це, по сутності, злочинство суперджави. З цієї нагоди він і запотребував розпочати кримінальну чи адміністраційну справу, де покарати винуватих. Однак учора ввечері висвітлилося, що справу у міліції збираються завести супроти його самого. Правда, з іншої нагоди, за те, що він нібито розміщає свої агітаційні матеріали у неналежних місцях. Опозиційний кандидат Утухов упевнений, що він нічого не порушив, і сьогодні він пойде у районний відділ міліції, щоб добиватися справедливості. Я дякую Браніславі Станкевіч. Яна переказала некоторі факти про те, як іде агітаційна кампанія на Вітебщині. Щодня у нашому ефірі, як раніцею, так і увечері, інформація про ход виборчої кампанії. Новини свободы. Уже стомились от этой постоянной боязни. Мы хотим свободы выбора детям. Что, где, коли, як и чому. Отказы у эфира свободы. Что дня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи. Плюс Текст, фото і відео у інтернеті. Свобода.орг. У Беларусі чверць на восьмую. Ми працягваем аглядам беларускіх падзеяў. Кастусь Бандарук. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Дэмакратычныя сілы патрабуюць расследаваць акалічнасці разгону мірнай акцыі грамадзянаў 16 верасня, на якой прысутнічалі лідары партіяў, сваякі зніклых і кандыдаты ў дэпутаты. Адказнасць ускладаецца на старшыню Менскага гарвыканкаму і міністра ўнутраных справаў. 37 жыхароў Гомельшчыны накіравалі скаргу ў камітэт ААН у правах чалавека. Яны просяць абараніць сваё права на свабоду мірных сходаў. Нагодай для звароту ў ААН стала шматразовая забарона заяўленых актывістамі пікетаў і мітынгаў. Калі выбары пройдуць дастойна, то ёсць магчымасць прарыву ў адносінах паміж Беларусі і Еўразвязам, заявіў пасол Вялікай Брытаніі ў Беларусі Найджэл Гулд Дэвіс на сустрэчы з журналістамі ў Менску. Пры гэтым ён падкрэсліў, што для Еўразвязу і міжнародных назіральнікаў важны сам працэс, а не вынік. У Гомельскім медуніверсітэце прайшоў семінар «Нарада» па падрыхтоўцы і правядзенні выбараў у парламент, у якім узялі ўдзел старшыні участковых выбарчых камісіяў. Былы палітзняволены Александр Казулін праінфармаваў міністра замежных справаў Галандыі Максіма Верхагена аб пазіцыі аб'яднаных дэмсілаў, што тычыцца працэсу нармалізацыі адносінаў паміж Беларусю і Захадам. Генеральная прокуратура Беларусі ініцыюе змяненне парадку прадастаўлення права льготнага праезду ў гарадскім пасажырскім транспарце асобным катэгорыям грамадзян. Разам з тым у генпракуратуру ідуць звароты ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны ды інвалідаў аб прадастаўленні магчымасці праезду ў грамадскім транспарце пры прад'яўленні копіі пасведчання. А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы. На поўдні Беларусі месцамі моцныя. Вецер паўночна-ўсходні 5-10, парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература ў Віцебску, Гомелі, у горадні, Берасці і Менску 8-10, а ў Магілёве 9-11 градусаў. На сённяшні дзень у Кастрычніцкі раённы суд горадні выкліканыя журналіст Анджэй Пісальнік, актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзімір Ларін, два студэнты-каліноўцы Яўген Скрабутан і Алексей Трубкін, а таксама праваабаронца Валерый Шчукін. Заяву ў суд накіравала гарадзенская абласная ўправа КДБ. Ува ўсіх выкліканых у розны час былі канфіскаваныя выданні, у якіх КДБ падазрае экстрэмісцкі змест і хоча, каб суд вызначыў гэта дакладна. Далей з горадні Сергія Астраўцоў. Анджэй Пісальнік працаваў дагэтуль корэспандэнтам польскай газеты «Жэч Пасполіта» ў Маскве. Цяпер ён адпачывае пасля хваробы дома ў горадні. 2,5 гады таму гарадзенскія мытнікі сканфіскавалі ў яго газету «Глознаднемна на ўходстве», калі ён вяртаўся з Польшчы. Цяпер гэты газетны асобнік фігуруе ў заяве КДБ ў суд. Анджэй Пісальнік. Калі суд прыме іншае рашэнне і ў ім сапраўды будзе мова пра экстрэмізм, то гэта будзе азначаць крымінальны пераслед, кажа Анджэй Пісальнік. Сканфіскаваны ў яго нумар «Глосу знаднемна» на ўходстве прааналізаваў Андрэй Пачобут, які працуе для польскай газеты «Выборчай». Удел у выпуску этого номера и фактично подписывал его друг. Не писальник, а я подписывал. Кроме того, в 2006 году мне затримала милиция у Минску. 300 особников было этого номера у газеты, я был притягнут до административной отказности. Тому, коли будет признан этот номер экстремистским и коли будет возбуждена криминальная справа, то я буду одним просто фигурантом этой справы. Безумовно, никакого экстремизма в этом номере нема. Мы проглядали вот этот номер. Уголь, четко не могли зрозуметь, что они там нашли. Анджи не проинформованы про то, что непосредственно сталася причина. Я надеюсь, что можно в суде с сотрудниками КГБ, которые будут представлять интересы державы, вот они поведут. там не спадалася. Андрей Пачобот зазначае, на першай старонцы гэтага нумару газеты «Глознадземна на ўходстве» здымак статуі Хрыста, што на ўваходзе ў гарадзенскі катэдральны касцёл, ёсць артыкул ксяндза, публіцыста Фядуты, ёсць публікацыі пра саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс, што не прызнаецца ўладамі, і надрукаваныя выказванні польскіх сенатараў у падтрымку гэтай грамадскай арганізацыі. У горадні на сёння ў суд выкліканыя 5 чалавек, у якіх у розны час былі канфіскаваныя выданні, што, на думку камітэту дзяржаўнай бяспекі, маюць экстрэмісцкі змест. Беларуская моладзь з розных краінаў свету кажа, што вучовая праца за мяжой, само жыццё ў іншай краіне дае такі досвед, які немагчыма атрымаць дома. Урокі замежжа, ці патрэбныя яны сучасным беларусам? Чаму навучыла замежжа, што гэта за досвед? Беларусы з Польшчы, Фінляндыі, Даніі, ЗША, Егіпту і Новай Зеляндыі распавядаюць у новай перадачы «Беларуская замежжа». Гэтая перадача Таціаны Поклад у сённяшняй вечаровай праграме «Свабоды». У Менску 7 гадзін 21 хвіліна і цяпер агляд недзяржаўнага беларускага друку. Алег Груздзіловіч. Хто дапамог уцячы Александру Грашчэні? Гэта назва артыкулу ў «Народнай волі». Публікацыі падаюцца абставіны нетыповага для беларускай праваахоўнай сістэмы здарэння. Падчас следства знік сведка, на паказаннях якога фактычна грунтавалася абвінавачанне. Справа, пра якую гаворка, таксама не шэраговая. У ёй фігуруе сваяк старшыні дзяржконтролю Зенона Ломаця. Распавядае шэф-рэдактар газеты Светлана Калінкіна. Як гэты сведка мог знікнуць з-пад кругласутачнай аховы. Мне здаецца, што гэты матэрыял будзе вельмі цікавы чытачам, хаця скажу, што работа над ім была вельмі і вельмі непростай за нашым журналістам і за тымі людзьмі, з кім сустракалася Марына Коктыш, вельмі пільна сачылі прадстаўнікі спецслужбаў. Газета працягвае выбарчую тэму. У нумары змешчаны інтэрв'ю з кандыдатамі ў дэпутаты Вольга Казулінай і Віктарам Янчурэвічам. Мы звярнулі на іх увагу, бо гэта вельмі маладыя палітыкі-пачаткоўцы. Тлумачаць выбар суразмоўцаў у газеце. Колькі каштуе Бабруйская крэпасць? Вам цалкам ці па частках? Вячэрні Бабруйск вяртаецца да тэмы распродажу будынкаў славутай фартэцыі, пабудаванай у пачатку 19-го стагоддзя. Хутка на аўкцыён будуць выстаўленыя яшчэ 2 будынкі. Але як складзецца іх лёс? Раней аб'екты на тэрыторыі крэпасці ўжо прадавалі бізнесоўцам, але гэта не ўратавала іх ад заняпаду. Распавядае журналіст Александр Удодаў. Один будинок той постройки, второй, родился купить на аукционе предпринимальник и не заплатил там гроши, его отнимает. Он хотел там кафе забить. Будинки все таким же занепаде, что жах сказать. Особливо покутывают будинки, где ранее были войсковая часть. Это болючая тема, это вельми болючая. Поводле инфокурьера, який выходит у Слуцку, у России будет сдыматься фильм по сценарию мясцового журналиста Олега Буркина. Аутор удзельничал у конкурсе сценаров на беларусфильме, але там не перамог. А вось российским кинематографистам ягоны твор сподобался. Про что будет фильм, кажа журналист инфокурьера Леонид Шулер. Это война. Афганистан. Советские войска в Афганистане, тот период. Он был там, он там работал в газете, в телевизионке. Агляд недзяржаўнага беларускага друку падрыхтаваў Алег Груздзіловіч. У Менску 7 гадзін 23 хвіліны. Вы слухаеце Радыё Свабода. Адначасна з выхадам у эфір вечаровай праграмы нашага радыё а 18 гадзіне пачынае свае праграмы незалежны тэлеканал «Белсат». Нашы калегі сёння прапануюць. Сёння на «Белсаце». А 21.15 агляд эканамічных навінаў у тэлежурнале «Кішэня». А пазней, а 22.15 дакументальны фільм «Праўда Хатыні», што аб'ядноўвае Хатынь і Катынь. І ўрэшце, а 22.55 падвойныя гульні ў чарговай частцы серыялу «Афіцэр». Глядзіце нас праз спадарожнікі Астра і Сірыус. Да сустрэчы на «Белсаце». А тым часам у нас на чарзе перадача «Барды свабоды». Зміцер Бартусік працягвае аповед пра Андрэя Мельнікава. Привітанне, шановныя слухачы, у эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам –

адзначае праблемы з размяшчэннем агітацыйных матэрыялаў. Пра сітуацыю на Віцебшчыне раскажа наша карэспандэнтка Браніслава Станкевіч. Браніслава, ці ўсім кандыдатам на Віцебшчыне ўдалося надрукаваць улёткі? І яшчэ адно пытанне, ці ўсе жыхары выбарчых акругаў маюць магчымасць паглядзець на кандыдата, прынамсі на партрэце? Так, все кандидаты уже надруковали улетки и начали их выкористовывать, разносить по хатах, квартирах, раздавать на пикетах и агитационных сходах. Однако кандидаты-оппозиционеры отмечают, что их конкуренты, это провладные кандидаты, передусім, выкористовывают иншие сродки для распавсюду своих агитматериалов. До прикладу, кандидат по Глыбоцкой выборчей окрузе номер 22, сябра партии БНФ Ярослав Берникович распавил, что ягоны суперник старшиня Витебского облвыканкаму Владимира Андрейченко корыстается и тем, что зовется административным ресурсом и ускосными сродками агитации, такими, до прикладу, как публикации у мясцовой державной прессе. Тем часом оппозиционеры Берникович и державные службовцы отмовляются нават у тем, на что имая законное право у приватности, отмовляются размещать ягоны агитационные плакаты. Великие тяжкости за размещением агитационных плакатов. Висить плакат Андрейченки, мой повесить отмовляются. Это у крамах, это у киосках «Союз Друку», это у танку. Скажут, что у нас нема дозволу, а лучше сказать, заборонено. С газеты в газету, это районки, Вестник Лыбочины, Рудные Вытоки, Докшевские, Патриот, Сушач. Областные газеты, как народное слово, Витебский рабочий с номера у номер пиарит Андрейченко. То он запаливает факел у Парафьянове, то отчиняет библиотеку у Лыбоким. А по логике он повинен быть сегодня от подшинку. Уже два дни просто разносит улетки Андрейченко. Уложит улетку в газету. Это не административный ресурс, это административный беспредел. Вот гэткія факты пераказвае Ярослав Берникович, апазіцыйны кандыдат Глыбокага. Браніслава, ці пратэстуюць дэмакратычныя кандыдаты, калі трапляюць у такія сітуацыі, на кшталт той, у якую трапіў Ярослав Берникович? Протестують. До прикладу, кандидат по Витебской сельской виборчей окрузі номер 21 Леонід Автуху, який так само є сябром партії БРФ, розповідає про випадки, подобні до тих, які я згадав мою попередницю розмовця. У райцентрі городок, де він живе, супрацовники пошти так само розповсюджують агітаційні улітки ягоного правовладного суперника Василя Байкова, який узначалює обласний комітет охови природи і навокольного осяроддя. Были у спадара Аутуховой проблемы с размещением плакатов. И вот, когда один из таких агитационных плакатов одночи таемным чином зник с такого места, где он был повешен, причем повешен с долгими спречками, апелляциями до выборчего законодательства, спадара Аутухова был вымушен вернуться в милицию. Мы, згодно с решением райвыконкама, разместили информационный бюллетень у помешкания Белпошта, город Городок. 15-го разместили, 16-го он зник. Мы вернулись в мясцовый РАУС, мы запотребовали найти злочинцу и покарать. Оценили моральную шкоду и шкоду материальную у 1 752 000 русских рублей. Спадар Аутуху, який зараз говорив, згадав той заяві, що подавав у міліцію, що вся агітаційна продукція до виборів надрукована на державні гроші. І тому крадіж або псування плакатів до інших агітаційних матеріалів – це по сутності злочинства супроти держави. З цієї нагоди він і запотребував розпочати кримінальну чи адміністраційну справу, де покарати винуватих. Однак учора ввечері висвітлилося, що справу у міліції збираються завести супроти його самого. Правда, з іншої нагоди, за те, що він нібито розміщає свої агітаційні матеріали у неналежних місцях. Опозиційний кандидат Аутухов певний, що він нічого не порушив, і сьогодні він пойде у районний відділ міліції, щоб добиватися справедливості. Про агітаційну кампанію на Вітебщині Браніслава Станкевич. Вёска Зелёная, что неподалёк от Талычина, на мою думку, с большим поспехом могла бы называться Сливовая, бо за набрынялами от спелости сливами сдавалась и не было бачна хат. Мясцовости дали таки назов у 40-е годы научная мысль дёрзко сталинские чиновники. От балды. Таки молодёвый сленг ужил у часе размовы со мной 84-годовая старейшина. А те ведомые тут два кандидата у депутаты, один от улады, другие от оппозиции. Про всё гэта у моим подорожью вёску Зелёная. Что на Талачинщине?

Андрей Пачобат зазначае, на першай старонцы гэтага нумару газеты «Глознаднемна на ўходстве» здымак статуі Христа, што на ўваходзе ў гарадзенскі катэдральны касцёл, ёсць артыкул ксянза, публіцыста Фядуты, ёсць публікацыі пра саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс, што не прызнаецца ўладамі, і надрукаваныя выказванні польскіх сенатараў у падтрымку гэтай грамадскай арганізацыі. З гораднє Сергій Астраўцоў. Спрадвеку земля асэнсоўвалася як усеагульная крыніца жыцця, так лічыць этнакультуролях Таціяна Валодзіна. І раптам у 20-м стагоддзі земля знікае з поля каштоўнасцяў беларусаў. Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Новы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда» сёння ў нашай вечаровай праграме. У Менску 7 гадзін 50 хвілін. Усесветны фінансавы крызіс уступіў у чарговую фазу абвастрэння. Чацвёрты паводле велічыні інвестыцыйны банк ЗША Lehman Brothers абвясціў аб сваім банкруцтве. Ці адаб'ецца усесветны фінансавы крызіс на эканоміцы Беларусі? Матэрыял Гіны Студзінскай. Ці закране усясветны фінансавы крызіс Беларусь? Доктар эканамічных навук, эксперт у пытаннях усясветнай эканомікі Александр Лучанок выказаў такое меркаванне. Я думаю, нет, потому что мы слабо завязаны на мировые рынки. Ну, Россию трясет, а там повлияет в первую очередь на фондовый рынок, на курс их валюты повлияет, потому что они вынуждены поддерживать фондовый рынок. А у нас фондовый рынок развит слабо, нечему разваливаться, нечему быть в кризисе. Незалежный эксперт Змітер Бабіцкий лічыць, что непосреднага эфекту, які адаб'ецца на беларускім грамадстве, на эканоміцы, не будзе, бо фондовый рынок у Беларусі адсутнічае. Нема фактично тих акцій, які б могли б зараз попасти у цене. З этим проблем нема. Одине, що можуть бути проблеми, це з тим, що ця вся ситуація потягне за собою заповолювання темпу економічного росту і, відповідно, падіння цін може відбитися на нафту. Для Білорусі це хоча й мінус, чим плюс, тому що ми вельми шмат грошей заробляємо на перепрацовці нафти. Чим менше вона коштує, тим менше та маржа, яка залишається у нашій економіці. Професорка катедри уся светнай эканомікі Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэту Галіна Шмаргоўская мяркуе. Был у нас азиатский кризис финансовый. 98-й ударил по России, рикошетом пошел по нас. В 80-е годы финансовый кризис был в Мексике, он ударил по экономике цветущей стране США. Все взаимосвязано, то есть там была торговля очень значительная. Я не хочу сказать, что это ударит по нашей экономике, но все страны между собой взаимосвязаны. Экс-старшыня Нацыянальнага банку Беларусі прафесар Станіслаў Багданкевіч на пытанне, ці адаб'ецца ўсясветны фінансавы крызіс на эканоміцы Беларусі, адказаў так. Я думаю, што не. У нас нема фондавага рынку, нас не закране гэты ўсясветны крызіс, у тым ліку і расійскі крызіс. Могуць быць нейкія прыватныя, дробныя праблемы ў кагосьці, але ў цэлым у нас не развітая гэта сістэма. У нас ёсць толькі банкаўская сістэма, фінансавай сістэмы па сутнасці няма. Таму нас гэты крызіс абыдзе. Мы можам у чымсьці нават выйграць, скажам, танна за бесцань у Расіі скупіць якія-небудзь актывы. Але я думаю, і гэтага не будзе, бо ў нас грошай мала. Но я думаю, што гэтага не будзе, таму што ў нас дзенек мала. Думка экс-старшыні Нацыянальнага банку Беларусі прафесара Станіслава Багданкевіча. Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы! Грамадскі рэдактар гэтага тыдня на радыё «Свабода» – палітык і публіцыст, адзін з заснавальнікаў «Маладога фронту», былы палітычны вязень Павал Севярынец. Сёння Павал Севярынец працягвае разважаць пра значэнне веры ў беларускім грамадстве. На мой погляд, нацыянальна-дэмакратычны этап беларускага адраджэння ўжо скончыўся. На гэта паказвае крызіс сучаснага нацыянальнага руху, які калісьці пачынаўся з беларускім народным фронтам. Нават у сённяшнім апазіцыйным руху кіруюць камуністы і лібералы, а не незалежнікі. Які ж этап надыходзіць следам за гэтым? Прыгледзімся уважліва да моладзі, якая удзельнічае ў дэмакратычным руху, ў дэмакратычных пераменах. Моладзь маладога фронту, пілігрымы, якіх мы бачым на каталіцкіх фэстах, братствы, пратэстанцкія набажэнствы. Відавочна, што новае пакаленне мае вельмі моцную веру. Поглядзім на лідараў сённяшняй моладзі, такіх як Змітер Дашкевіч, Андрэй Кім, Змітер Федарук ці Наста Палажанка. Гэтыя людзі вытрымлівалі сутыкненні з рэжымам, таму што ў першую чаргу былі моцнымі вернікамі. Мне падаецца, што якраз у гэтым ёсць адказ на пытанне, якая будучыня ў нацыянальнага руху, які праект пасля нацыянальна-дэмакратычнага будзе вядучым у новым этапе адраджэння. І адказ здаецца такі хрысціянска-дэмакратычны этап. Калі раней сацыяльнай базай нацыянальнага руху была інтэлігенцыя, дык зараз, на мой погляд, надыходзіць час вернікаў як галоўнага рухавіка беларускага адраджэння. Тое, што мы робім зараз, дае нам уяўленне пра тое, якая будзе Беларусь. Сённяшні этап гістарычна настолькі важны, што мы нават і не ўяўляем. Менавіта цяпер вызначаецца, якой быць Беларусі на бліжэйшыя дзесяцігоддзі, а можа быць і стагоддзі. І мне падаецца выключна значным, што зараз мы грунтуемся якраз на тым, на чым тысячу гадоў грунтавалася Беларусь, на веры ў Бога, на хрысціянстве. Таму падмурак новага пакалення – гэта вера і будучыня за тымі, хто верыць. Лічыць Павел Севярынец, на гэтым тыдні ён грамадскі рэдактар на Радыё Свабода. І заўтра, у пятніцу, ён вызначыць тэму эфіру, прагучыць тэматычная перадача, падрыхтаваная на заказ нашага грамадскага рэдактара. Званкі на свабоду. Маё такое меркаванне. Позіцыя, яшчэ далёка выбары, а вы ратуеце за байкот. Я хачу адвеціць жэнщине, которая пазваніла сегодня. Хачу выставіць сваё мненне адносительна таго, што прайшло на Кавказе. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні на вашым радыё. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Чаму на радіо Свабода не передадуць інтерв'ю з рок-музыкантам Лівоном Вольським? Не розкажуть історію рок-групи НРМ? Це ж цікаво для молоді і не тільки. І на гэтую просьбу нашага слухача адказвае сам Лявон Вольскі. Біяграфія і моя асабіста, і у гурта НРМ, вона є при жаданні, можна її в інтернеті знайти повсюди на Вікіпедії, як мінімум, що гурт НРМ утворився 1994 році. Ну, шмат було різних за цей час подій, різних перемог, що гурт на моєму полі залишається одною з перших позицій в Білорусі. Шмат таких знакових, культових і відомих такі альбоми, як «Адзіра Дзідзіна», «Пашпарт громадзяніна НРМ», «Дом культури», зараз вийшов альбом «06». Так само, амаль што цілий склад гурта удзельнічав у різних супольних музичних проєктах. Перший з них був народний альбом. Вільний поспіх у газеті «Виборчі» названий «Події 98-го року» навіть у Польщі. Говорив Лявон Вольський, і пісню з народного альбому ми і завершимо нашу ранішню програму. Ми знову вийдемо у ефір о 18-й годині, поводле менського часу. У праскай студыі ля мікрафона быў Юрай Збушлякоў. Заставайцеся з намі і шчаслівага дня. Простыя словы, простыя рэчы, хлеб на стале, полымя ў печы. Гэта так проста, гэта так добра. Як з головою залезти под ковдру, простые слови, простые речи, простые слови, простые речи. Прицінкам синім зимовой порою у доме батьковским усё так знаёма. Ёсь чым сагрэцца, ёсь дзе схавацца. У доме бацькоўскім у матчынай хаце простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя рэчы. Усё так надзейна, усё так грунтоўна. Что тут додать, хіба что нічого. Можна жить далей, день прийде новий. Добраныш паненки, добраныш панове. Простые слови, простые слови.